e Centro Audiovisivi presenta Il discorso li edifen kadami, kap tal-partit u mexxej tal-maġġoranza għamel fwit l-arar għal-qormi fl-ewwel ta' Mejju 1983. Thank you. Oaxing! Il-ħaddim il-partit permezz tas-segretarjat ħaddiema organizza tul il-ġranet li għaddew diversi attivitajiet. Kellna okkażjoni sħabi u jien niltaqgħu direttament personalment magħhom. U nisimgħu minn fomkom fuq il-problemi illi qegħdin tiltaqgħu magħhom. Smajna minn fomkom kif ħafna minnkom sibtu ruħkom bla xogħol. Smajna minn fomkom kif ħafna minnkom jinsabu mkwetati għaliex ma jafux ix-xogħol li għandhom u mhix se jsibuh fil-ġranet u l-ġimgħat l-ġejjin. Smajna minn fomkom l-ansjetà tagħkom meta hawn ħafna minnkom illi mhumiex qegħdin jaħdmu sigħat normali ta' xogħol. Ullum intom ġejtu hawn magħna mal-Partit Nazzjonalista biex nagħlqu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ta' jum il-ħaddiem. Jum il-ħaddiem li mhuwiex għalina kif kien fl-imordi għal ħafna il-jum tal-mibeda u tal-ordju bejn ħaddiem u ieħor. Ġejna u nifirħu flimkien f'jum il-ħaddiem għaliex għalina l-ewwel ta' Mejju ifisser ir-rikonoxximent tad-dinjità tal-ħaddiem. Il-bniedem illi bix-xogħol irid jaqlaq lejxien tiegħu għandu fix-xogħol karatteristika ewlenija illi tagħżlu mill-ħlejja l-oħrajn kollha. Huwa l-bniedem illi bix-xogħol tiegħu mhux biss jaqlaq lejxien tiegħu imma jittrasforma id-dinja ta' madwaru u jiżviluppa il-personalità individwali tiegħu bħala bniedem. Huwa dan li aħna rridu niċċelebraw id-dinjità tal-ħaddiem ta' kull kategorija. Kull min jaħdem huwa ħaddiem, kull min jiġifieri rrid jaqla lejxin tiegħu permezz tax-xogħol. U għalina ma niddistingwux bejn ħaddiem u ieħor. Għalina id-dinjità tax-xogħol hija ugwali għal kulħadd u nirrikonoxxu il-kontribut illi kull ħaddiem jagħti u x'inhu x-xogħol tiegħu għal pajjiżu, għal familja tiegħu, għalih innifsu. Għalina id-dimensjoni tax-xogħol hija l-iktar ħaġa importanti biex wieħed jiżviluppa verament il-personalità tiegħu. U għalhekk meta f'pajjiż jintilef ix-xogħol, meta f'pajjiż il-qatt jikber, allura wieħed irid iħares mhux biss lejn is-sitwazzjoni ekonomika, lejn it-telf ta' produzzjoni, lejn it-telf ta' qlieħ ta' flus. Imma jrid jifhem il-problema uman lin-nuqqas ta' xogħol joħloq għal ħaddiem illi jinsab bla xogħol. Il-ħaddiem bla xogħol iħossu menomat, iħossu għandu xi ħaġa nieqsaq, iħossu mhux bniedem sħiħ, iħossu li jonqsu xi ħaġa biex ikun verament wiċċu minn quddiem jaħdem, wiċċu minn quddiem jgħid illi huwa bniedem bid-dinjità kollha. U għalhekk aħna ridna llum nagħmlu marċ qabel dan il-meeting ta' solidarjetà ma' tant u tant illi llum f'pajjiżna jinsabu bla xogħol. Solidarjetà magħhom għaliex huma l-iktar qegħdin ibatu mhux biss imħabba n-nuqqas ta' qlieħ ta' flus meta ma jistgħux jaħdmu imma tbatija morali għaliex jiena ċer illi huma dan l-aktar li jħossu. Iħossuhom umiljati illi jridu jaħdmu kapaċi jaħdmu u f'pajjiżna m'hawnx fejn jaħdmu. U f'sitwazzjoni bħal din illi llum kibret u kulħadd jirrealizza u kulħadd jifhem illi llum għandna ċifra ta' qatt illi għandha tkexkxek. Illum jiena ċert il-ħadd Malti jsaqsi lilu nnifsu għaliex pajjiżna ġejna f'din il-qagħda kif inhi llum. Suppost illi pajjiżna kif tajt il-Kostituzzjoni tagħna huwa pajjiż illi fih l-ewwel dmir tal-istat, l-ewwel dmir tal-gvern huwa li jipprovdi x-xogħol. L-artikolu 7 tal-Kostituzzjoni ta' Malta indipendenti tajt illi l-istat Malti jirrikonoxxi d-dritt taċ-ċittadini kollha x-xogħol u għalhekk għandu l-istat iġib il-qudiem dawk il-kondizzjonijiet li għamlu dan id-dritt effettiv. L-ewwel ħidma ta' kull gvern għandha tkun dik illi jipprovdi x-xogħol. Mhux jiġifieri jimpjega n-nies mal-gvern imma joħloq ċirkostanzi illi jkun hemm bżonn fil-pajjiż biex ikun hawn ix-xogħol għal kulħadd. Imma llum m'hawnx xogħol għal kulħadd. U nsaqsu għaliex m'hawnx xogħol għal kulħadd. X'inhi l-qagħda l-ewwel nett? Jekk wieħed jieħud ċifri li jsemmi l-gvern ta' dawk li qegħdin jirreġistraw għax-xogħol, iċ-ċifra hi ta' 11,000. 11,000 jirreġistraw fl-ewwel parti tar-reġistru ta' dawk li qed ifittxu x-xogħol. Dawk li ma jħalluhomx jirreġistraw fl-ewwel parti ma jippubblikawx iċ-ċifra tagħha. Imma mhux diffiċli tasal biex tara kemm verament hawn ħaddiema Maltin kapaċi jaħdmu, iridu jaħdmu u m'hawnx xogħol għalihom. Biżejjed taqbad dokument ieħor tal-gvern stess. Jekk wieħed jara il-pjan ta' 5 snin illi diġà għaddew sentejn u nofs minnhom kważi, isib illi l-gvern kien qed jippjana biex għall-aħħar tal-pjan ikun hawn 130,000 Malti jaħdmu u xi 4,000 li jkunu jirreġistraw għax-xogħol. Jiġifieri suppost li jkun hawn nies kapaċi jaħdmu mal-134,000. Dan nerġa' ngħid skont il-pjan ta' 5 snin tal-gvern stess. Illum in-numru ta' nies jaħdmu huwa 111,000. Dejjem skont iċ-ċifri tal-gvern. U dan waħdu jfisser minn dak żewġ ċifri biss toħroġ iċ-ċifra l-oħra illi hawn ma 23,000 kapaċi jaħdmu, iridu jaħdmu u mhux qegħdin isibu fejn jaħdmu. Imma flok ma jgħidu l-verità, flok ma jgħidu kemm hu kbir il-falliment tagħhom, jippruvaw jaħbu il-verità. Imma l-verità llum tara u tmissa bidejk. Mhux biss meta tiltaqgħu tisma' lin-nies li huma bla xogħol, imma tara s-setturi kollha ta' pajjiżna, tara s-setturi kollha tal-ekonomija ta' pajjiżna u tinduna illi kullimkien qed jinħass l-effett tan-nuqqas ta' xogħol. Kullimkien kulħadd qed iħoss illi m'hawnx il-flus f'idejn il-ħaddiema li jiġu mix-xogħol u allura l-ekonomija sejra lura b'mod illi kifett iħoss kulħadd l-effett tas-sitwazzjoni bħal din. Meta tisma' in-naħa tal-gvern jitkellmu fuq il-qatt dejjem joħorġu bl-istess storja, bl-istess skuża. Mhux bil-forsi konna l-qatt jekkaw ir-reċessjoni internazzjonali? Torta reċessjoni internazzjonali għajdu, illi f'pajjiżna wkoll hawn numru sew ta' nies qiegħda. Il-verità imma mhix dik. Huwa veru li hawn ir-reċessjoni internazzjonali. Imma l-qatt kiber daqshekk fostna imħabba l-politika żbaljata ta' dan il-gvern tul 12 sena illi għaddew. Issa huma stess qed jgħidu, qalu l-Ministru tal-Industrija, l-Onorevoli Joe Grima, illi issa se jibnu s-settur industrijali mill-ġdid. Mill-ġdid. 12 sena li għaddew, 12 sena tagħhom, mhux id-disa' snin ta' qabel tan-nazzjonalisti. Dak 12 sena jammettu illi spiċċaw fix-xejn u llum iridu jarġgħu jibdew jibnu l-industrija mill-ġdid. Imma x'kienu jgħidu daw fis-snin imordija? U rridu niftakru x'kienu jgħidu biex nifhmu ta' minnu t-tort. Irridu nfakruhom x'qalu fl-imordi. Kienu ħarġu bl-idea illi se jagħmlu l-fabriki tal-poplu. Qalu illi hemm bżonn illi l-gvern stess jinvesti f'isem il-poplu Malti. Fil pereżempju fid-diskors tal-Perit Mintoff tal-aħħar tas-sena 1975 kien mar fuq it-television u d-dottur radio fl-aħħar tas-sena kif għamel għal kull sena kemm ilu hemm u qal bl-għajnuna tal-ħbib tagħna ċ-Ċiniżi uħbi poħra barranin waqqafna fabriki ġodda li qatt maħlomna anqas 5 snin ilu li konna kapaċi immexxuhom. Il-fabrika taċ-ċikkulata, tal-ħġieġ, tar-rattan, tat-twafet, taż-żraben, l-Interprint, il-Mosta Spinning, il-Melita Knitwear, dawn kollha fabriki qal ġodda immexxijin minn Maltin li qed jagħtu xogħol lill-eluf ta' ħaddiema Maltin. U aħna nfakkruhu ngħidulu, inti qed li dal-fabriki li nfaqt il-miljuni ta' flus tal-poplu Malti fihom kellhom jagħtu l-impjieg l-eluf ta' Maltin. Fejn huma dal-fabriki llum? Propju 3 ilu f'waħda mill-laqat li kellna mal-ħaddiema kien hemm wieħed li tara jitkellem u qal l-esperjenza tiegħu ta' sħabu fil-Mosta Spinning. Dik li qabel kienet il-Phoenix li fetħet fl-1963 u fl-1975 għaddiet ħatafa il-Gvern Malti. U rrakkonta dan kif daħqu bihom tal-General Workers Union. Jgħidu l-hom m'għandni x-xogħol għaliex il-vapur li kien ġejb bil-qoton ir-ritardja. U l-ġimgħa ta' wara qalulhom il-vapur għadu ma wasalx għaliex għandu ħsara. U ftit wara qalulhom issa kollox sew, issa se jkun hawn ix-xogħol u se nagħmlu xi ħaġa tal-profitt. U flok ix-xogħol u l-profitt għaddew ftit ġimgħat u rċevew is-sensja. Ullum il-fabrika hija magħluqa għal kollox. Mhux l-uniku waħda minn dawn li semmejtilkom pratikament ma hemm ebda waħda li għadha taħdem kif kienet. Jew għaddiet minn idejn il-gvern għan xi ħadd privat, jew fil-fatt għalqet u spiċċat fix-xejn. Kien kompla jgħid il-Perit Mintoff dikinhar, għal ara aħna kemm aħna bravi f'Malta. Għal mhux bħal Ġermanja u l-Ingilterra u l-Amerika x'huma l-pajjiżi kbar, xebbaħna mal-Amerika. Għal ara dawk, għal il-qatt qiegħed jiżdied. Imma Malta le qal, Malta Alla jbierek il-qatt dak iż-żmien ma kienx qed jiżdied u kemm konna b'saħħitna. U ftit wara, ftit xhur wara, 6 xhur wara, kien għamel diskors ieħor famuż. Id-diskors tal-breakthroughs. Id-diskors tiftakruh fejn qal il-fabrika Ġermaniża se tibda tagħmel il-flanġis ma nafx tajiex U qal imbagħad kien hemm dik l-inizjattiva kbira ta' Rizzoli illi kienu se jagħmlu television TV Malta għallhom mhux TV tiftakru. Għallhom u din xi ħaġa kbira. Għallhom u daw Rizzoli se jinvestu f'Malta u għandna futur sabiħ. Kien kollu kien vojt illi ma ssarraf xejn lanqas f'impik wieħed. Irridu għalhekk dawn l-affarijiet niftakruhom. U meta jgħidulna torta r-reċessjoni ngħidulhom. Kieku maħlejtu xi żmien u flus il-poplu Malti fit-12-il sena li għaddew illum hawn xogħol għall-Maltin imminthom dan m'għamiltuh. Ma kinux kapaċi daw bil-flus kbar illi kellhom f'idejhom ipoġġu verament l-ekonomija ta' pajjiżna fuq sisin sodi. Flok verament ħadmu għal ġid tal-poplu Malti kien moħħhom biss fil-poter. Kien moħħhom biss illi jaħbu il-verità mingħand il-poplu. U bdew kif tafu meta l-qad beda tiela fl-1972 qalu dan ħaġa temporanja. U għamlu l-ewwel korp, u għamlu t-tieni, u t-tielet, u r-raba' u l-ħames. Imma x'inhi verament? X'kienet verament is-sitwazzjoni tax-xogħol f'pajjiżna tul dawn it-12-il sena? Huma kienu jgħidu l-qat naqas. Iċ-ċifri li ppubblikaw kienu tan-numru ta' nies jirreġistraw jonqsu. Imma tiftakru x'kienu jgħidu? Kienu jgħidu illi huma waqfu l-korpi tax-xogħol biex lil dawk in-nies li daħlu fil-korpi u daħlu fil-korpi għax kienu bla xogħol. Suppost illi daħlu fil-korpi daw biex imbagħad isibulhom ix-xogħol permanenti produttiv. U tajjeb li narġgħu niftakru biex tkunu tafu tirrispondu għal min jgħid lil-qatt tal-lum huwa biss konsegwenza tar-reċessjoni. Tajjeb li naraw x'kienet verament is-sitwazzjoni dwar ix-xogħol f'pajjiżna mill-1972 l-hawn. Fl-aħħar tal-1972 kien hemm 1495 fil-korpi u 6,000 jirreġistraw għall-xogħol. Tkollox ma' 8,000. Is-sena ta' wara kien hemm fuq l-4,000 fil-korpi u mal-5,000 jirreġistraw għall-xogħol. Tkollox fuq id-9,000. Is-sena 1974 mal-4,000 fil-korpi u 6,000 jirreġistraw għax-xogħol. Kollox 10,000 ifittxu x-xogħol. Is-sena ta' wara 1975 kienet qed toqrob l-elezzjoni ta' 1976 u daħlu aktar fil-korpi. 8,000 kważi fil-korpi u 5,000 jirreġistraw għax-xogħol. Kollox kważi 13,000 ifittxu x-xogħol. Is-sena ta' wara l-istess. Kważi 13,000 ifittxu x-xogħol. Fl-1977, 7,000 fil-korpi, 5,000 jirreġistraw. Aktar minn 12,000 ifittxu x-xogħol. Is-sena 1978, 6,700 fil-korpi, 4,000 jirreġistraw. Kollox 11,000 ifittxu x-xogħol. 1979 mal-2,000 fil-korpi u 3,000 jirreġistraw għax-xogħol. Kollox 5,000 ifittxu x-xogħol. Fl-1980 raġgħet qorbot l-elezzjoni 239 biss fil-korpi u 4,000 jirreġistraw għax-xogħol. Kollox 4,000 ifittxu x-xogħol. 1981 spiċċaw il-korpi suppost li nstab ix-xogħol għal kulħadd kien hemm 5,700 jirreġistraw għax-xogħol. U tafu mbagħad mill-elezzjoni l-hawn x'ġara. Ġara illi l-qad beda jiżdied ġimgħa wara l-oħra, kull xahar jiżdied u issa ċ-ċifra li ppubblikaw huma hija 11,000 u fil-fatt aħna nafu li hija aktar viċin it-23,000. Qed tilkom dawn in-numri biex taraw kif dal gvern qatt, qatt ma solva il-problema tal-qatt b'mod permanenti. Inqeda bil-korpi biex jattafarsi il-problema solvija. Kif qed nafli modi, aħna qatt ma konna kontra illi l-ħaddiema bla xogħol jiena tagħhom xogħol, xogħol biex jaħdmu fl-infrastruttura biex imbagħad ikollhom ix-xogħol permanenti. Imma x-xogħol permanenti ma sabuhomx u allura l-fjask tagħhom fix-xogħol mhux xi ħaġa tal-1982 u 83 imma hija ħaġa li damet kemmilhom huma fil-gvern mill-1971 sal-lum. Irridu niftakru wkoll u nfakruhom fuq il-proġett il-kbar illu suppost kellhom jagħtu xogħol lil-mijiet u eluf ta' ħaddiema. Il-proġett tant kienu jiftaħru bih u għadhom kultant isemmuh tal-Marsa Shipbuilding. Da qal illi aħna Malta għandna tarsna mill-aħjar u veru, għandna n-nies kapaċi u veru. Allora x'sejżomna li aħna nibnu tarsna biex tibni l-vapuri u nikkompetu kien qal mal-Ġappuniżi u ma' dak il-pajjiżi li għamlu l-vapuri. Uħolhom biex jagħmel din it-tarsna biex tibni l-vapuri. U suppost ix-xogħol fuqha kien beda fl-1975. Dak iż-żmien kienu qalu li kellha tqum mal-24 miljun lira. Għaddew ix-xhur, għaddew is-snin, suppost li fl-1979 dew ħerġin il-vapuri minn hemmhekk. Suppost bdejna nibru l-vapuri u bdejna naqilgħu l-flus mit-tarsna tal-Marsa. Imma fl-1979 mhux biss ma ħarġux il-vapuri minn hemmhekk, iżda ndunaw illi kien għadda ħafna żmien u t-tarsna ma kienx se tqum 24 miljun, imma kienu qalu dak iż-żmien li sejra tqum mal-40 miljun. U llum mhux 40 miljun se tqum, illum se tqum 60 u 70 miljun jekk xi darba tkun lesta. U għaliex qed ngħid jekk xi darba tkun lesta? Għaliex daw għandhom rapporti u suppost wara li rrevedew kemm mill-darba l-proġett, daw kienu qalulhom illi hemm bżonn illi fl-1980 l-aktar fl-1981 jinxtara il-makkinarju li hemm bżonn. Għaddiet it-80, għaddiet il-81, qegħdin fis-sena 1983 u l-makkinarju li hemm bżonn għadu ma nxtarax. Suppost illi meta raġgħu rrevedew il-proġett qalu ma lħaqniex sal-1979 nibnu l-vapuri. Imma fl-1982-83 se jibdew isalpaw il-vapuri minn ġo dik it-tarsna. U llum qegħdin naraw u nsaqsu fejn huma l-eluf u kellhom jaħdmu 3,000 f'dik it-tarsna. Fejn huma l-eluf li kellhom jaħdmu f'dik it-tarsna? Dal-miljuni kbar illi ntefqu minn flus il-poplu Malti u qatt ma għandna xejn xnuru verament illi se jagħtu l-frott tagħhom. U allura rajdulhom u nfakruhom kienu daw il-proġetti li intom wettu illi se jagħtu x-xogħol lill-ħaddim Malti. U jekk il-ħaddim Malti ma sabx ix-xogħol f'dawn il-proġetti, it-tort huwa tagħkom jew għax ippjanajtu ħażin, jew inkella għaliex issa ndunajtu illi wara kollox dawn kienu kollha kif ngħidu kastelli n'arja, dawn kien kollu ħolm. L-istess fuq it-tarsna u ċ-ċajna dok kienu qalu se investu dak il-flus hemm u bnew il-baċir il-kbir. Bnewh u seta' verament ikun ta' ġej tat-tarsna u permezz tat-tarsna għal Malta kollha. Fl-1973 il-Perit Vintov kien qal fid-diskors tiegħu tal-aħħar tas-sena kien qal kellna ferita kbira pjaga kbira li fiqet. U issa it-tarzna, għax kien qed jitkellem fuq it-tarzna, minn tarzna falluta qiegħda tlesti l-pedament biex taqla flus kbar għal pajjiżna. U hekk nixtuqu aħna lit-tarzna tagħna. U lil-ħaddiema tat-tarzna ngħidulhom kif dejjem għedna. Aħna għandna fiduċja fikom. Jekk verament iħallukom taħdmu kif tixtiequ. Jekk fit-tarzna ma jdaħlux il-politika, jekk fit-tarzna kulħadd jagħmel dmiru, it-tarzna veru li tista' taqla l-flus. Imma llum mhux dik is-sitwazzjoni fit-tarzna. Illum it-tarzna wkoll għandha problemi kbar. U nafu il-dejn tat-tarzna mal-Banek Maltin qabeż l-10 miljun lira. 10 miljun lira ta' self lit-tarzna. U għandhom raġun il-ħaddiema tat-tarzna illi tkellmu wkoll f'diversi laqgħat li kellna din il-ġimgħa jesprimu huma wkoll l-ansjetà, l-inkwiet tagħhom illi jaraw dal-post l-ikbar. Forsi xi ħadd il-bieraħ raħ fuq it-television jaqrajtu l-gazzetti. Is-soltu tajjir u akkużi tas-soltu. Imma l-poplu Malti, l-ħaddim Malti fuq ix-xogħol irid jisma' kemm ħolm kellhom dawn. Suppost illi hemm telliqa bejn ma nafx kemm il-pajjiż biex jiġu jiġru f'Malta biex jagħmlu joint ventures magħna. Kont qed naqra pereżempju diskors tiegħu ta' xi 5 snin 6 snin ilu kien qal anki l-Awstrija, għall-Awstrija si jagħmlu bħal Libja u jagħmlu numru ta' proġetti magħna flimkien biex nagħtu x-xogħol lill-ħaddiema Maltin. Fuq it-turizmu, kemm ftaħru dawn il-turizmu kien sar miraklu. U veru, konna minna progress kbir fit-turizmu. Imma ħna konna ngħidulhom għadu attenti. Għax it-turizmu se tirfinaħ. Ma tistax titlob it-turizmu it-turisti jiġu Malta u ma jsibux l-ilma fil-fejt. U għal snin sħaħ baqa' jgħid id-distillaturi ħala ta' flus. Id-distillaturi m'għandniex nambuhom. Meta mbagħad irvina t-turizmu, mbagħad qal issa għandna bżonn mhux id-distillaturi, dak m'għadhomx moda ta' żmien veru. Illum hemm mod ieħor tar-reverse of Moses kif tagħmel l-ilma baħar fil-maħelu. Imma ddeċida 11 sena tard u llum parti kbira tat-tort għaliex tlifna t-turizmu f'Malta huwa fuq dal-gvern, dal-gvern użurpatur, dal-gvern li postu mhux hemm, dal-gvern li intom ivvotajtu biex twarbuh f'Diċembru tal-1981. Kull qasam verament tista' ddur fuq il-gvern u tippunta leħ subajk u tgħidlu tort tiegħek. Saqsu l-bdiewa u s-sajjeda fiex jinsabu l-lum. Saqsu l-bdiewa u s-sajjeda u mhix kuntenti b'dan il-gvern illi ma jaħmilx jarhom jaqilgħux ftit flus. Dan il-gvern illi raħ kif għamel biex jekk ikunu jistgħu jmorru xi ftit tajjeb u jaqilgħu għejxin deċenti għalihom inaqsilhom dak il-qliħ tagħhom. U issa miżura oħra illi se tolqot ħażin lill-bdiewa kif tafu hija dik tal-artijiet. Kemm inna ngħidu fuq il-korruzzjoni, kemm għedna fuqha u ħadu għalihom kienu. U issa għamlu liġi biex attapar si jeqirdu l-korruzzjoni. U aħna nfakruhom anki jekk teqirdu għall-korruzzjoni. Ta' qabel għandkom tfittxuha għax ta' qabel jekk kienet hemm ma tfittxax dik il-liġi. Imma għamlu din il-liġi, għamlu din il-liġi dwar l-iżvilupp tal-artijiet u donnu xi ħadd fil-public works qabad xi lapis u beda jagħmel ċriki fejn se jsiru l-iżviluppi. u lataw kas ta' art illi jart tajba l-agrikoltura, u lataw kas ta' art illi fija s-saqwi. Issa l-ministru li suppost jħossi bil-bidja, għallom t-konfondux dawk istan irranġawhom dak provizorji. U da xċajtu x-daħqu, jekk kienet art saqwi, missu mindunaw minn qabel li hi art saqwi. Forsi għandhom xi skopijiet oħra. Imma s-adattant li da s-settur u koll, s-settur tal-bdiewa, raw kif għamlu. U maħalleħx jizviluppa, maħalleħx jizviluppa kif hemm bżonn u kif jixtiequ il-bdiewa stess. Għalhekk jiena m'għandix dubju illi llum f'jum il-ħaddiem, il-ħaddiema kollha Maltin ta' kull kategorija qegħdin jifhmu illi f'dan il-pajjiż triq waħda bis-sem biex narġaw nibdew fuq it-triq tal-progress. Hija t-triq tal-bidla, hija t-triq tal-bidla li offri u offra diġà l-Partit Nazzjonalista. Triq politika ġdida, mhux il-politika ta' min li jidirlu li hu bravu ħafna u jifhem f'kollox u jimponi fuq kulħadd. Imma hija t-triq illi trid tara t-tisħiħ tal-ekonomija tagħna billi kulħadd ikollu l-opportunità illi jagħti l-kontribut tiegħu. Huwa dan illi l-ħaddim Malti irid illum fil-festa ta' jum il-ħaddim. Għalhekk illum intom ġejtu folla tant enormi hawn il-lejla magħna. U ma nistaġibx jien għaliex il-kap suċċessur tagħhom Karmelu Mifsud Bonnici. Meta tkellem nar il-ġimgħa, meta tkellem nar il-ġimgħa fil-meeting li suppost kellu jkun il-meeting li ċċelebra jum il-ħaddiem jew Labor Day kif jgħidu l-huma, dana id-diskors tiegħu kollu kien karba lil-ħaddiema, titilqunix ibqgħu mgħudin, aħna l-partit tagħkom u kieku hawn. U kieku qiegħed hawn il-lejla u jara din massa enormi ta' nies ngħidu għandek raġun tinkwieta, il-ħaddiema m'għadhomx folaħ. Il-ħaddiema m'għadhomx bolaħ. Mhux imbilli tgħidulhom li intom il-partit tal-ħaddiema tħaqtu bihom fl-imgħoddi. Illum ċaħdukom u llum il-ħaddiema Maltin jafu li l-Partit Nazzjonalista biss jista' jsibilhom ix-xogħol fil-ġejjieni. Il-Partit Nazzjonalista biss. Il-Partit Nazzjonalista biss jista' joffrilhom u jiggarantilhom il-ġustizzja. U aħna għażilna għaċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-festi il-kliem xogħol u ġustizzja għal ħaddiem. Xogħol importanti, essenzjali, imma ġustizzja wkoll. Ġustizzja wkoll li importanti u essenzjali għal ħaddim Malti. Suppost li f'pajjiżna għandna l-garanzija tal-ġustizzja. Suppost mhux biss għandna l-libertajiet kollha li titlob id-demokrazija, imma għandna l-garanziji kostituzzjonali. Għandna kostituzzjoni li tiggarantixxi illi ma jkun hemm ebda diskriminazzjoni fl-impjiegi mal-gvern. Suppost li għandna kummissjoni dwar is-servizz pubbliku li x-xogħol tagħha li tara li ħadd mill-impjegati tal-gvern ma jsofri xi diskriminazzjoni. Biex tara suppost li ħadd mill-impjegati mal-gvern ma jtsir xi inġustizzja miegħu. Jekk ħaqqux ħadd promotion għandu joħodha, min ma ħaqqux promotion m'għandux joħodha. U nindur fuqhom elufa u preżenti. U kelku kelli nsaqsikom kemm minnkom sofrew inġustizzji fl-impik tagħhom mal-gvern ikun hawn il-mijiet u l-eluf li jirrispondu illi kellhom suppost jieħdu promotion u ma ħadux. Illi kienu jaħdmu x'imkien Malta u batuhom għawdex. Jaħdmu għawdex u batuhom Malta għall-unika raġuni li huma ma jaqblux politikament mal-gvern li hemm. Kemm inġustizzji saru tul dawn it-tnax-il sena mal-impjegati tal-gvern. Imma mhux biss. Il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna tajt ukoll illi għandu jkun hemm kummissjoni dwar l-impjiegi. Biex kullimkien fl-impjiegi kollha ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn wieħed u ieħor imħabba l-kulur politiku tiegħu. Imma l-istess nafu daw, nafu fil-korpi parastatali, nafu kif daw jimxu, nafu bid-diskriminazzjoni kontinua l-inġustizzji illi jsiru mal-ħaddiema. Suppost illi għandna il-Kostituzzjoni li tajt illi ebda awtorità fil-pajjiż ma tista' tiddiskrimina bejn ċittadini imħabba l-kulur politiku tagħhom. Tagħmel favur lil wieħed għax ma partit jew tagħmel xi ħaġa kontra l-ieħor għax ma partit ieħor. U l-istess kellna esperjenzi kont jimpreżenti fil-laqa f'Malta, kont jimpreżenti fil-laqa mal-ħaddiema għawdex. Meta semmew l-inġustizzji li jsiru wieħed fl-armata u Malta kellu l-kuraġġu jirrakkonta l-istorja tiegħu. L-istorja ta' bniedem responsabbli, ta' bniedem li dejjem qed admiru, ta' bniedem leali lej pajjiżu u anki lejn il-gvern tal-ġurnata, ta' bniedem eżemplari, ta' bniedem illi verament ħaqqu kull tifħir. U miegħu issir diskriminazzjoni għaliex nafu illi meta saru l-promotions fl-armata qabel l-elezzjoni kienu għamlu kumitat li ċ-ċermen tiegħu kien xi berra strigona biex dawk illi ma jaqblux magħhom jew mhumiex pronti illi propju iġorru l-karru tagħhom il-promotion li ħaqhom ma ħadux. Suppost għandna l-Kostituzzjoni illi tajt illi m'għandux ikun hawn xogħol bil-fors, forced labor. Imma tiftakru l-istorja tat-tobba u tal-furnara. Tiftakru illi meta dawn iż-żewġ kategoriji ta' ħaddiema Maltin ridu jieħdu azzjoni industriali lit-tobba għamlulhom liġi u qalulhom tridu bil-fors taħdmu inkella mkeċċijin, inkella spiċċajtu u waqqas tistgħu taħdmu ta' tobba f'pajjiżkom stess. Nistgħu nibqgħu sejrin b'din l-istorja u ngħidu kif dawn meta kellhom bżonn warbu liġi oħra ferm importanti għal ħaddiema, liġi magħmulhom minn gvern nazzjonalista, emendata wkoll minn gvern nazzjonalista il-liġi dwar il-kondizzjonijiet tal-impjieg. Suppost li ħadd ma jista' jitkeċċa minn fuq il-post tax-xogħol tiegħu jekk mhux għaliex ikun hemm kawża ġusta. Imma deka daw ridu jaħtfu x-xandir taħt idejhom. Fl-1975 dik il-liġi sospendewa għalu ma tapplikax għal ħaddiema tax-xandir u keċċew lil min riedu huma. Qullhom nafu għaliex ridu jkeċċu lin-nies. Nafu għaliex illum wieħed mill-ikbar gwajta dal-pajjiż huwa x-xandir. Ix-xandir illi huwa xandir muqżies, xandir li huwa għar minn dak li ssib pajjiżi totalitarji. xandi li għatem biss biex jagħmel propaganda lill-gvern. Ġibu l-meeting tagħhom, rapport sħiħ fin-news, u rewna l-folla, imma jien ngħidulhom orod il-folla tal-lum! Ħalli l-poplu Malti jkun jaf! Intqal mill-Perit Mintoff, qalu daw x'jippretendu daw, qal daw x'jippretendu. Ġibu 4,000 voti iktar minna, qal aħna iktar minnhom, qal b'daqshekk x'ġara! L-ewwel qed ngħidlu b'daqshekk ġara, daqshekk tfisser li int sfiduċjat u jmissek tisħi għadek hemm! Kompla jgħidu qal daw l-4,000 vot x'inhuma qal. Qal sal-lum kien hemm 10 ta' ħaddiema Maltin illi telquhom. Nixtiequ jagħtaw quddiemi u jara dil-folla ta' ħaddiema Maltin ħajkun jaf fejn huma l-ħaddiema Maltin. Kull ma qal id-diska tas-soltu qal li aħna ġibna 4,000 iktar minnhom għaliex qal kien hemm xi komplott mill-barranin m'hemm moħħu l-barranin u tan-NATO raġgħu jiġu jridu jiġuha u minn sejb l-aħħa iktar li tan-NATO. Ngħiduha fil-meetings, niktbuha fil-programm, ngħidu x'rridu aħna, ngħidu li Malta m'għandix tkun bażi ta' ħadd iżjed. Ngħidu fil-programm tagħna il-politika tagħna hi li ma nkunu parti f'ebda blokk militari. Allora kif jibqa' joħlom dan bin-NATO? Kif jibqa' joħlom u jgħid daw ġibu 4,000 vot iktar minna għaliex kellhom lajnuna minn barra? U aħna ngħidulu lajnuna mingħand il-poplu u l-voti ġew mingħand il-poplu Malti! Imma qal ukoll u naħseb intom innotajtuha jekk smajtu t-television news jew id-diskors tiegħu u naħseb innotajtuha jekk qrajtu r-rapporti fil-gazzetti. Dan qal li aħna konna ċerti li se nirbħu, veru, konna ċerti li se nirbħu u rbaħna. Imma jisimgħu klimu preċiż. Qal daw kienu ċerti li se jirbħu. Iżda ma rnexxilhomx. Għax kienu tant ċerti li waslu li fdaw. U fejn fdaw huma tħallna aħna u sal-barkun ma waslux. Mela dan qed jgħidilna li aħna konna ċerti. U veru konna ċerti u kenna raġun. Però ma wasalniex għax fdajna u fejn fdajna daħlu huma. U jien insaqsih fisem il-poplu Malti xi jfisser dak diskors. Sa fejna fjen il-voti għoddu fejn daħlu huma. Fejn daħlu huma. U rridu nsaqsu fejn daħlu, fejn, fid-distretti nafu. Jekk qed jgħid tad-babiż tad-distretti veru, dak indaħlu huma u serqu l-elezzjoni. Imma jekk indaħlu x'imkien ieħor, jekk indaħlu x'imkien ieħor, il-poplu Malti għandu dritt ikun jaf. Mhux veru li aħna fdajna, anzi aħna ma ridniex nafdaw u għamitna ħelitna kollha biex ma nħallux toqob. Qabel l-elezzjoni għamilna laqat mal-Kummissjoni Elettorali. Ridna aħna illi naraw il-proċess kollu ta' kif isir il-reġistru elettorali, ta' kif inħarġu l-voting documents. Jiena tlaft lill-Kummissjoni li mmur jien personalment u nara l-kamra li fiha kellha l-makni li għamlu l-voting documents. Ridt inkun naf min iżomm iċ-ċavetta ta' dik il-kamra. Ridt inkun naf kollox. U l-Kummissjoni qaluli iva. Ċempilna l-appuntament għada, imma meta għada l-għada ċempilna, qalulna li kien hemm oġġezzjoni u ma stajniex. Aħna kollox li stajna nagħmlu għamilna. Ma kenniex fiduċja fiċ-Chief Electoral Officer u fil-maġġoranza tal-Kummissjoni Elettorali u qednieh fil-beraħ. Qednieh fil-beraħ imma kellhom il-witch daw illi jibqgħu hemm u jmexxu l-elezzjoni huma. U llum l-intqal dal-kliem jiena ngħid illi għandu dmir illi jfisser sewwa sew x'ritt jgħid. U iktar għaliex dal-ġranet propju ftit ġranet ilu ħarġet pubblikazzjoni tal-gvern li toħroġ kull sena. Id-Demographic Review. Dan huwa ktieb illi fih l-istatistika kollha fuq il-popolazzjoni ta' Malta. Fiha ssib kemm jemigraw, kemm jiġu lura, kemm joqogħdu nies fl-irħula, kemm jitwieldu, kemm imutu. U ssib ukoll il-popolazzjoni ta' Malta kemm hi, mhux biss kemm hi, u l-etajiet tan-nies Maltin li joqogħdu f'Malta. U skont dan il-ktieb li ħareġ tiġranet ilu għas-sena 1981, iġifieri s-sena tal-elezzjoni, jirriżulta li fl-aħħar ta' Diċembru tal-1981 f'Malta kien hawn nies mhux barranin, Maltin, illi għalqu 18-il sena kien hawn 227,000, preċiż 227,420 li għalqu 18-il sena. F'Diċembru wkoll saret l-elezzjoni u nies jirreġistraw, nies reġistrati għal vot fir-reġistru elettorali kien hemm 238,000. 11,000 aktar milli għaw Maltin illi għalqu 18-il sena. U allura aħna nsaqsu daxinu dal-iżball. X'ġara il-xu xtaw il-mejtin kienu 11,000 mejjet li għamu. Jew hemm xi żball x'imkien. Jew hemm xi żball x'imkien. Aħna nsaqsu, hemm xi żball x'imkien? U ħaġa bħal din ma kellix inkun jien illi ngħidha hawnhekk il-lejla. Imma dmir ta' minn għandu s-seta fideħ illi jagħti spjegazzjoni lill-poplu Malti kif f'Diċembru tal-1981 kien hawn 238,000 li għalqu 18-il sena u ġew reġistrati li għandhom dritt tal-vot u skont il-gvern stess dik is-sena l-popolazzjoni ta' Malta kellha biss 227,000 li għalqu 18-il sena. U nistennew spjegazzjoni biex kulħadd iserraħ rasu illi ma sar xejn ħażin. Imma aħna d-dmir tagħna hu illi nkomplu biex f'isimkom nirranġaw l-affarijiet. Kif tafu aħna dħalna fil-Parlament? Biskop wieħed biss. l-skopu biex flimkien u mamana u aħna maħħom nirranġaw dak li hemm bżonn biex b'mod demokratiku insibu soluzzjoni għal kriżi politika li pajjiżna jinsab fiha. Ir-riżultat tal-elezzjoni mhux demokratiku għaliex aħna il-maġġoranza tal-poplu Malti jinsab imċaħħad mid-dritt illi jkollu il-gvern tiegħu. Aħna ma ridniex u ma rridux illi nsibu soluzzjoni li tista' ġġib it-tixrid tad-demm. Aħna flinnu tagħna kif hemm drabijiet oħra inkantaw li lest inċarċru demna għal pajjiżna. U hekk lesti u ħadd ma jiżbalja għax hekk lesti imma ma rridux li hekk jista' jkun qatra waħda ta' demm ta' ħubna Malti tiċċarċar bla bżonn. Aħna rridu l-ftehim. Aħna morna l-parlament biex niftehmu u għedna fuq ix irridu niftehmu. Irridu niftehmu biex ikun hemm tibdil fil-liġi elettorali biex ma jkunx jista' jarġa' jiġri li partiti kollu l-maġġoranza assoluta tal-voti u ma jkunx fil-gvern. Għedna dak id-dokument li batnilhom illi aħna rridu li jsiru emendi fil-liġijiet tal-pajjiż biex ikonna kontroll sħiħ mal-partiti l-oħra tal-proċess elettorali kollu. Iġifieri ta' kif isir ir-reġistru elettorali, iġifieri ta' kif isiru l-voting documents, iġifieri ta' kif isir l-elezzjoni fil-ġranet tagħha, iġifieri ta' kif isir l-att tal-voti. Irridu darba għaldejjem f'dal-pajjiż jinqeret is-suspett illi xi ħadd jista' jbabas fl-elezzjoni. Irridu li jkun hemm il-kontroll tal-partiti kollha li jikkontestaw l-elezzjoni biex l-abjad ikun kulħadd jaf li hu abjad u jekk hemm xi gris jew iswed kulħadd ikun jaf li hemm il-gris u l-iswed. Irridu aħna u għalhekk qegħdin fil-Parlament biex isiru daw l-emendi li hemm bżonn. Kif irridu wkoll illi l-kwistjoni tax-xandir tinstab soluzzjoni ġusta għaliha. Ma nistgħux nittolleraw aħna li ma reżistgħux f'dal-pajjiż u ma jeħdux żball u jaħsbu li aħna lesti li naċċettaw dis-sitwazzjoni għal xi żmien twil. Tax-xandir dejquna jiksru l-Kostituzzjoni. U meta ngħid tax-xandir mhinix qed ngħid għal xi impjegati tax-xandir. Tax-xandir minnu responsabbli jiġifieri. Minnu responsabbli għax-xandir. U anke l-gvern u responsabbli għax-xandir. Ix-xandir huwa parti mit-Telemalta. It-Telemalta korporazzjoni kontrollata mill-gvern. U ma nistgħux aħna nibqgħu nittolleraw aktar fit-tul din is-sitwazzjoni. U lesti li nieħdu l-passi li hemm bżonn jekk naraw li żminijiet qed jitwalu bla bżonn. Aħna għandna d-dritt. Aħna għandna d-dritt kostituzzjonali tagħna li nsemmaw leħinna permezz tar-radio u t-television. U dad-dritt maħniex se nirrinunzjaw għalih. Jiena nittama u mhux tama fiera din. Imma verament mhux biss nixtieq imma għadni nemmen li nistgħu naslu għal ftehim man-naħħa tal-gvern. Aħna nkomplu naqdu dmirna lejkom b'lealtà sħiħa, b'sinċerità, b'ħsieb wieħed biss illi nofru s-servizzi tagħna lilkom l-ewwel net lil-ħaddiema Maltin u Għawċin, lilkom kollha partikolarment l-lum diġa tinsabu bla xogħol. Lilkom li tinsabu mkwetati għax tistgħu titilfu x-xogħol. Lilkom li qed taħdmu żjat imneqsin ta' xogħol. Nofru s-servizz tagħna lilkom. Aħna lesti li fisinkom nieħdu l-poter f'idejna kif intom rittuna biex inkunu nistgħu. Biex inkunu nistgħu inwettqu dak il-programm elettorali li poġġejna quddiemkom u li intom approvajtu. Programm illi kien infassal biex dal-pajjiż verament jgħix id-demokrazija, biex dal-pajjiż verament iqum fuq saqaħ. Taqtawx qalbkom, aħna għadna lesti li dak il-programm inwettquh, inwettquh wara li tinstab is-soluzzjoni li hemm bżonn biex pajjiżna tarġa' ssir l-elezzjoni u mill-elezzjoni żgur illi narġgħu noħorġu rebbieħin aħna narġgħu jkollna. Jarġgħu jkollna l-appoġġ tagħkom bżieda, bżieda kbira ta' voti ma' dawk li tgħidli kellna u hekk verament inkunu nistgħu niftaħru illi aħna salvajna d-demokrazija għal pajjiżna, illi aħna verament għamilna dak kollox u nkunu rbaħna kif jiena ċert illi bl-appoġġ kostanti tagħkom li Musejjer jonqos qatt irid jasal il-mument tar-rebħa u l-koll inkantaw. Viva Malta! Viva l-Partit Nazzjonalista! Viva l-ħaddiema Maltin! Dak kien id-diskors li Edi Fenekadami, kap tal-partit u mexej tal-maġġoranza għamel fwit l-arar ħal-qormi fl-ewwel ta' Mejju 1983. Prezentazzjoni, ċentru audiovisiv tal-Partit Nazzjonalista.